Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Radha Madhava. Bhaktivinoda Thakur ka ek kirtan hai, Radha Madhava Kunja Bihari Naam Kirtan, jisme Shri Krishna ka Vraj Lila ka varnan aur isse smaran hote hain. Madhav, is naam ka kya arth hai? Ma matlab Mata, Lakshmi. Madhav, Lakshmi Pati, Lakshmi ka Swami. Aur Madhav ka dusra arth bhi hai कि वे मधुवंश मधुवंशी है और वास्तव में श्री कृष्ण के सभी नाम के बहुत बहुत अर्थ है. ये माधव नाम का तो मुख्य अर्थ है, तो राधा माधव. तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हम समझते हैं कि राधा लक्ष्मी के ऊपर है. आदि लक्ष्मी है राधा रानी, और राधा क्या कृष्ण की पत्नी या नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है. लीला विलास में और लीला पोषण करने के लिए राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, प्रेमिका है. लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य समझते हैं कि अवश्य ही राधा रानी कृष्ण की पत्नी है, क्योंकि वे कृष्ण की आदि शक्ति है. तो राधा माधव का मतलब राधा और माधव, और दूसरा मतलब है माधव जो राधा की संपत्ति है. तो ये सब गुह्य अर्थ है. सामान्यतः हम सोचते हैं कि पत्नी पति की संपत्ति है, पति के अधीन है. लेकिन ब्रज विलास में नहीं है कि राधा कृष्ण के अधीन है, कृष्ण राधा का वश में है. तो ये सब गुह्य गौड़ीय सिद्धांत जो अचिंत्य है. अचिंत्य मतलब साधारण बुद्धि से ये सब समझना संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान है और पूरा वैदिक शास्त्र में ये सिद्धांत स्थापित है कि भगवान का मतलब सर्वोपरि, असमर्दवा, इनके समान इनके ऊपर कोई नहीं है. अगर इनके समान या ऊपर कोई है तो वे भगवान नहीं है. तो भगवान का मतलब जो सब के ऊपर सर्वोच्च, तो वो सही है. फिर भी कृष्ण के ऊपर है राधा. ऊपर नहीं, वो दोनों साथ साथ रहते हैं. परम सत्य राधा कृष्ण उन्मिलित रूप युगल, वो युगल कीश युगल मूर्ति बोलते हैं. तो साथ साथ शक्ति और शक्ति, शक्ति राधा और शक्तिमान कृष्ण, शक्ति शक्तिमान अभेद वेदांत सूत्र की उक्ति. तो दोनों एक साथ परम सत्य है. तो परम सत्य केवल पुरुष नहीं है, केवल शक्तिमान नहीं है, केवल स्त्री केवल शक्ति नहीं है. तो दोनों एक साथ परम सत्य होते हैं और दोनों अभेद है, कृष्णा राधा से अभिन्न है, राधा कृष्ण से अभिन्न है। तो जो केवल कृष्ण की उपासना करते हैं तो कृष्ण की पूरी उपासना नहीं करते, जैसे कि नारो गोपाल उपासक या वासुदेव कृष्ण उपासना करते हैं। तो अगर खाली कृष्णा की उपासना करते लेकिन राधा की उपासना नहीं करते तो वो उपासना पूरी नहीं होती है और उससे कृष्णा पूरे संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कृष्णा स्वयं सोचते हैं कि राधा के बिना मैं कुछ नहीं हूं। तो दोनों अभेद परम सत्य है, लेकिन गुह्य व्रज विचार में कृष्ण से राधा और बड़ा है, भगवान से बड़ा है भक्ति, क्योंकि भक्ति भक्ति से कृष्ण नियंत्रित होते, वे नियंत्रण है, लेकिन भक्ति का बल से प्रेम से भगवान भक्तों के वश होते हैं। और भक्ति का प्रतीक है श्री राधा, तो ये राधा माधव ये नाम बहुत ही रहस्यमय है, हम रोज गाते हैं राधा माधव कुंज बिहारी, लेकिन कभी कभी सोचना चाहिए कि ये नाम का क्या अर्थ है। भगवान का कोई भी नाम, भगवान का असंख्य नाम है, भगवान का कोई भी नाम अगर हम थोड़े से विश्लेषण करेंगे तो हम अपार रहस्यमय सिद्धांत मिलेंगे। तो यही कृष्ण है, कृष्ण को समझना संभव नहीं है तो फिर भी भगवान कृष्ण भगवद गीता में हमको यथेष्ट ज्ञान और उपदेश देते हैं, जैसे कि हम जो सीमित तुच्छ जीव, हम जितने शक्ति से संभव हो हम भगवान को समझ सकते, तो कम से कम ये समझना चाहिए कि वे सर्वोपरि है, वे नियंत्रण है, वे विधाता है, वे हमारे परम बंधु है और इनके साथ सदैव राधा जी रहते हैं और कृष्ण की पूरी उपासना होती है राधा के साथ, राधा कृष्ण, राधा माधव, राधा माधव मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुल आनंद, राधा कुंज बिहारी इत्यादि भगवान के बहुत नाम है, बहुत रूप है, वे अपा अपायत, इनको समझना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम यहां तक समझना चाहिए कि वे प्रभु है, हम दास है और इनकी सेवा करना चाहिए।